بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة حتى تركهم في محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وما من طريق خير إلا دل الأمة عليه وما من طريق شر إلا حذرها منه. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا جميعا في دار كرامته يوم القيامة، وأن يرزقني وإياكم الصدق في القول والعمل وفي السر والعلانية، وأن يجنبنا جميعا عن السمعة والرياء وعن جميع ما يبطل الأعمال، إنه جل وعلا ولي ذلك ومولاه نعم المولى ونعم النصير. أرن يتي الله تبارك وتعالى إذا سيدوكو كانكو تنغو نيرا وتيدو دو الغوان غنغل نفا كلا روادو مونا كانكو دو غنغل نفا تاريو دوم si tawi kadi ngal dewal don wadaka ngal lorrota angal watu gongal wonande mo wadali o ko joomi men turrewete nafa o lunde lorra to seeda nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kam joni nelaɓe ɗeɗo mofte lettinan golɗe dina allahu tabaraka wa taala tan seeɗo kamɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe yettini ɗum ko wari ala lawol hay e gotol moƴƴere yaarugol ka joomi men sina nelaaɗo hollingol mofte ɗen ala laawol hay e gootol lorrangol mofte ɗen yaltineeɓe ngol e yiite sina nelaaɗo rentiniiɓe e ngol ɗo laawol yoɓe tertongol haa nelaaɗo ngaccidee ɗo mofte e dow boowal hentiingal jamma maggal e ñalorma maggal no fota terhentagol yaltataa e ngal ɗo ngol ɗo laawol ɗaɓɓa laawol ngol sina umma allahu subahanahu wa taala faandi halkude en toroy allahu subahanahu wa taala danndu en ɗum arande ɗum feɗɗi mi salminoon salminaango islam ɗon toro allahu subahanahu wa taala mooɓindirɗen e oɗo nokku e moƴƴereeji makko e yurmeende makko yo mooɓiro en noon kadi ka moƴƴere makko e ka yurmeende makko naade ngal janno dannda e naatugol yiide aɗa si tawi ɗum feɗɗi wirmenaaki en jonde men nde jogiɗen nden e fodoore nde marme ɗen jokkugol silsila الحقوق الواجبة على العباد والأسباب المؤدية إلى أداء هذه الحقوق. والأجل قول ونقول فقنا دائما ليالي رفقنا ونما تجل قول هم في تايم الحق يجي يا الله سبحانه وتعالى وقتنا دو جياب بنتايجنا حانين وقتي أمأت بجنة تدي دين حق يجي هدي بردي مونو ده ko wari noon jonniteteeɓe ɓen hino ɓurdi si haqqeeji ɗin ɓurdi haray ko jonniteteeɓe ɓen ɓurdi si jonniteteeɓe ɓen ɓurdi haqqeeji ɗin kadi ɗi ɓurday ina jeya haqqe ɓurɗo mawnude haqqe allahu tabaraka wa taala on ina jeya haqqe ɓurɗo mawnude ka dow leydi ɗo haqqe tabaraka wa taala on e dow ɓeeɗo jiyaaɓe makko ikkitay ɗum haqqe nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si haqqe joomi men e haqqe nelaaɗo feƴƴi si goɗɗo goo e tagoore nde lannditoo haqqe ma hannda e jonniteede haqqe si haqqe joomi men on e nelaaɗo on yeeɓaama jonnitaaka goɗɗo goo mo jonnitaaka haqqe ɓaawo ɗum haray o tooñaaka ko waɗi so tawi ko tooña ɓurɓe mo mawnude hino tala jonniteede haqqe muɗum aray ɗiɗo noon haqqeeji ko wiyetee haqqe koko tawta si jonnitaaka aduna ɗo tun koko lannditoyte jonni fe ñande darngal ci tawi ko hakke yowondirdo e hakke ja Allahu tabaaraka wa ta'aala din ci tawi hakke on o yalti sengule shirku billah wal kufru billah haray hakke on himo yowiti ala tahta mashi'ati Allah jalla wa ala in shaa Allah ghafara li sahibi fa in shaa azabahu ala qadri dambihi wa ghaflati kitabi ko hakke niladon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam on karamo ko den ino lurri kitabi ko hakke nelado jomi men hino yafo dum ka dum ko nelado yafo to dum sitawi ko hakke yowndirdo e dina kanko jomi men jeyi siko hakke yowndirdo e nelado tigiri ko kambe jeyi kadi non hakkeji tagore men ko kambe yobindirta dum hakkune mabbe ko don Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah e Cheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen be maake si neddo yenni nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hay si o tuubi e nden ɗon hoyre nde o yenni ɓe haddu warugol mo ngol tippatako e makko o warete o tawoya Allahu tabaraka wa ta'ala jomi men si tawi ko gonga o tuubi o laɓɓini jomi men daranomo jonnitamo ko handi kon kono wiyatake o yonni nelaɗo o tuubi yo acce ɗo si tawi noon koye zamanu nelaɗo nelaɗo maki accemo ɗon yaafikemo ɗon o waratake par ce que ko haɓɓe maɓɓe kono ɓaawo maɓɓe hay goto andasi ɓe yaafoto noon ko ɗum la yaskutu anhu lhad wa in taaba wa akhlasa ɗum ɗon ɗiɗi ɗi jogondira ko waɗi noon si neɗɗo tuumiɗo neɗɗo hayso tuubi o laɓɓini ka joomi men haqqe tuumande nen foccede nen o foccetedi jogondira ko ɗum si ɗiɗo haqqeji ɗi hulɓini ha ko ɗum si nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaci ɗeneji ɗon andi ko homboni perduɗo sahabaɓe mbe wi menen al muflisu indana man la dirhama lahu wala dinar menen perduɗo kamen komin andi komo ala muɗu kanŋe ala muɗu haalis ala fuu ko huntira haaju muɗum oɗo ko muflis menen men andimo kamen nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki on wona o perduɗo ɓe maaki kowoni muflis ko arduɗo ñande darngal e baraji julde timmunde e baraji korka timmuka e baraji zakka timmuɗi hara ɗiɗo hino yona ko natira aljanna kono hara himo ardi e haqqeji jiyaɓe joomi meɗen ɗuɗuɗi woɓɓe ɓen nelaɗon ɓe maaka goɗɗo daro wiyamin o yennanno goɗɗo daro wiyamin o hibbanno ƴiiƴam goɗɗo wiya o ño'anno goɗɗo wiya o ñaamuno jawdi am goɗɗo wiya o tooñanno goɗɗo fo wullito e makko ko waɗuno ɗum o faami ɗum wona hay fuy no gasa nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki itte ka moƴƴereji makko ɗi o naɓori timmuɗi yer haqqeji jiyaɓe ɓe o toñuɗo ɗoɓe mo yennuno on jonnite baraji makko yer hoyre men mo ñowno on jonnite yer ɗum mo wujjuno jawdi mum ma o jattima o janfi jonnite yer ɗum ka moƴƴereji makko mo ñowno jonnite yer ɗum mo hibbuno ƴiƴam mum jonnite yer ɗum toñeɗen ala hasbi haddi ha nelaɗon ɓe maaki dewe makko ɗen baraji ɗin senditane jiyaɓe ɓen haa ɗi gasa tawa ɓe o haani jonnitude ɓen ɓe o toñaynoɓen siwa lannude ko yoɓata ko lanni on say ɗette e bakkatuji ɓeeɗo kadi ɓay ko naɓorɓe bakkatuji ka bakkatuji maɓɓe itte yer ko o toñi ɓe kon oɗo neɗɗo toñunoɗo ɓe ronde nelaɗon ɓe maaki o ardi e baraji timmuɗi natirɗi aljanna julde makko baraji mum no timmi zakka no timmi korka no timmi fo no timmi kono ɓayri hare o alaale reenade haqqeji jiyaɓe ɓen o golli ko sende sendama haa lanni o sakkitama faweede bakkatuji ɓe o toñayno o ronde de ɗiɗo bakkatuji o buge e nder jahannam nela don be maaki ci on landama ko hombo ni perdudo ko do tu won perdudo kala mo ana o do perda perdi di fo ko la harawo jono ci tay di do hakke di anda ka sikku den di waawa terentede ci di renta ka sikku den hare en ala gollude ko sendoye ay sa mo bindiri rewgol jomi meden e lorrugol jiya beben sikku da na hara hita mo gude ko sendoye baraji din ci windama toñe yimbe ben windama nyande dalgal ko baraji yobi dirte na ko dun wona sendoye de haray baraji golle ma den honto ko dun sitayi wulli tama en la don sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sonna jogoto madina be wi julay nodo jamma o wala julude nyallay nodo horude korkana filo weltinake du kono kawtal makko ngal uttina e makko sondo hobe wullitato himo lorrabe nelaron sallallahu alayhi wa sallam be maki wallahi on sonna jodon onate yi to wadiri si tawi o walay julude dum ko kanko andi si o nyallay horude ko kanko andi si o lorri kawtal ngal onate yi jonnon ko nu famude neddo si o wali julude o nyalli horude o lorri kawtal o nato yiite ko nu famuden e walowo danaade e nyallowo nyamude si toñi kawtal kadi honno kañum wadete nyande dalgal natasawwar haaba den watta den famude ka ngala famude si tawi neddon wali julude an a wali danaade o nyalli horude a nyalli nyamude o lorri kawtal a lorri kawtal si o maayoyi wiyama naatay yiite an konto naatoyta hara ɓurtaali hulɓinaade ko ɗum si ɗiɗo haqqeeji ko maatumɗi jonnitee ɗi reene si honɗum si wata jiyaɗon gollu ko sendoyee aduna ɗo jawdindi wonɗen ɗaɓɓude ni kala ko annduɗen weeɓitanayndi perdi ma ɗuyteede ma jatteede e rentoto ɗum ka pilasiu ma kon sartuɗa haa ka wonɗa heɓude ɗon dépense kala ko annduɗa si a waɗi wooday ko ɗuyti e ndi jawdi a watta ɗum sahla ɗum noon si tawi ko jaabagol neɗɗo wiyeɓi tantama yaagol police ittino e 50,000 accaymo ɗon ka si tawi ko sonkidugol e neɗɗo piiron addantama yahugol labtani ñawdoyama ñawdoɗa 100,000 rewa ɗon accay ɗum si honɗum wona si a hulu ko jawdi nin hulɗa watta ɗuyto siko pay kon arata tawama yennama yennida e mawɓe maɓen fow arata ndiɗa wawi fiide kon ha hara ɗum yennitata neɗɗo few kono si a acciti kon neɗo waɗatama hay fu kono koɓe ittinay ma kon no gasasarma bitiki on dara kon ha moƴƴa hayla hoore wiya accu haaɗa ɗon kon yaada e wasere makko leydi reena jawdi ma ndi a wawi kon fiide finance mbuɗi ka maɓe sokoe yoɓa yalta kono ɗum ɗo fof ko wonɗa rentorde ko fiwata gollu ko yeebo ta gollu ko sembe ka ko honno renorten aduna jawdi meɗen ndinta en gollu ko sendane yimɓe ronken rentade ñande dalgal dewal ngal rewirten jomi meɗen ngal wata en rew ko sendano e yimɓe si honɗo haqqeji ɗi marenen ɗi ari ka Bukhari e Muslim no ɗetta e Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu ɓe maki bainama ana radifu nnabiyi sall allahu alayhi wa alihi wa sallama laysa bayni wa baynahu illa akhiratu rahal fa qala ya Mu'adh ibn Jabalin Mu'adh wi mi meeɗi bakade ɓaawo nelaɗo e riwaya gota e ko mbabba ɓe waɗɗi tawi hakkunde amen hino hiɓɓoli moƴƴa me woɗɗondira ɓe wiimi ya Mu'adh ibn Jabal qultu wimi labbayka ya rasulallah wa sa'adayk mi jeɗɗiti haɗa yusammihu ulama'ul balaga tanbihul mutakallam summa sara sa'a summa qala ya Mu'adh qultu labbayka ya rasulallah wa sa'adayk summa sara sa'a summa qala ya Mu'adh qultu labbayka ya rasulallah wa sa'adayk قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سارتع ثم قال يا معاذ من جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبه هذا حديث وقائد حق الله على العباد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقالوا حديث تم بإرتي بشره كدفتر مأب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد قالوا حديث كوني دفتر نفوك رينو قلت له حق يجوني نرتن كويتا كون تنبيه المتكلم sindingol neddo yewtide teedo naare ka hakke joomi men ka nelaado faala yewtude fiimu be noddu Mu'adh inni ya Mu'adh bin Jabalin o wi labbayka ya rasulallah bi deedi bu yuridu an yunabbiha adhanahu yartira hakkille de ko hediti ko nunde wolata be makali hayti e kadi haajuti be makiti ya Mu'adh bin Jabalin o wi labbayka ya rasulallah لم يجيبه ولم يخبره شيئا يريد حتى الآن أن ينبهه على أنه يريد أن يخبره عن شيء مهم جدا بديئتي بديئتي كريها سيئة وشك بديئتي بماكي يا معاذ بن جبل وي لبيك يا رسول الله بماكي أتدري ما حق الله على العباد هو حديث نووي تقول لماذا لم يخبر عن هذا الحق إنما قدم السؤال على الجواب بما جهد هندي كونون حق جوم مادن ومدو جيابدن معاذ بن جبل رضي الله عنه كما الله ورسوله أعلم ثم دوك من أدب طلاب العلم ko karamo ko be kardiya wi ata ko wadi mo wi anda yuallam mo wi hino andi al alim la yuallam rubbama lande da hunde fama hida andinde wawla ko famuda kon haada don harata wino andane andin ceno dem peydane da ko wala ko anduda ko kono ma dama anta taalam yuktafa bihi ene Mu'adh bin Jabal kana jahilan an haqqillah huwa ya'budullah kunu wi Allah wa rasuluhu a'lam wadde kari ismu taqdil ni silang andidum goddo gono andidum kono no wodi burdo men andude dum awani ni mi do konta e be anda den ko wadi non no wodi burdo lan andude ko wadi ko anduda wo sa jodo de burdo ma andude haraya anda ka goɗɗo no jooɗo hakkunde yimɓe ɗo taw ko kanko ni karamo kojo on landitorteɗo ɗon on mufti jannowo hakkunde ɓen ɗon konno woodi kaw tumboyto tawa hay taalibawtiwa hewtude no woodi kaw tumboyto hara hay wonugol taalibajo yo naali taw naafi wona karamo kojo ɗon si tawi Mu'adh no andi ɗum joomi men e nelaɗo mum on kamɓe ɓuri andude ɗum awa wanda si tawi ko ɗum ɗo ɓannidira kono si tawi ko hakkunde makko heddiɓe ɓen si goɗɗo go wima tadiri ma haqqullahi ala al'ibad ko wiyata la adiri ana alayhi mi handa mi ɗoye mum sahaba ɓenno laaɓe ɗum ka on sayno laaɗon findini ɗum ɗo laabi tati karamo koɓɓen ko ɗo ɗetti tariqatu atta'lim an siqati su'ali wal jawab sabu si a landike hunde tun koyema neɗɗon hino andi o tañjino ɓeydanede gandal ma o anda o faale andude sa addi ɓawo ɗum jawab on welay famude ɗum ɓuri si nelaɗon ɓe makuno saad ya Mu'adh bin Jabal inna labbayk ɓe maka haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an harayno batte on ko da buri tiidi de diido ko do non buri marbe dole diida ko adida ko muaz wonno mi jaade fuuyehi heddike ko nelaado noddir mo kon tumo fala wattude ka hakil joni e hada la yanfa awa hakke joni men on e dow meden ko an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wanare gol joni men hara kafi dale makko on woni ko satti tigiri e do pitali ni ko tawgol shirku ngum wonata shay'an hay feeda hay tagol al insan la yushriku billahi shay'an hada amrun lahu ahammiya dono himmi haka hana wartanede hakile mudum be maki kadi hida andi ko noni hakke joomi me hakke jiyaɓe ɓen e dow joomi meɗen mo waɗɗini kanko e hoore makko on ko waɗi noon hada hakkun aujabahu llahu ala nafsihi bi kalimatihi tamma ko kanko wi'i si on waɗi hunde kaari mi waɗanayi on hunde kaari si o wi'ano o waɗanayi en nden hunde kaari o wi no waɗe hunde kaari tun no waɗɗino ka waɗan nden hara kadi en handa e joddi ka waɗen misal si joomi men wii rewelan ha maayo o haaɗi ɗon so wi an o naada en aljanna harayno waɗɗaki ka rewen mo no waɗɗi si o wii noon rewelan mi naada on aljanna ɗum ɗon ko jinñingollen fii en wakkiloku kono hollaali kala rewɗo mo ɗum ɗon woni haqqe waɗɗinɗo e dow joomi meɗen naadugol mo aljanna bal joomi men mo naadi aljanna o ko bi rahmati o yurmo mawnaadama aljanna ko waɗi noon hay e gooto wawata addorde ñande darngal ko yoni coggu naatugol aljanna nelaaɗon dirni ɗum hay e hoore mum ɓe maaki wala ana illa an yatagammadinillahu bi rahmatin wa fablin min idan ko mahdu fablillahi taala o wii ɗum no wawa hakkunde ma ɓiɗɗo ma ɓiɗɗo ma sa jibinimo a yangike makko a waɗi e makko ko marɗa fo ha o jandi si a noddi o aari a wii miɗo faalama nelde ɗo ka garaji to soodanoya mi ɗon goɗɗum haray ngal ɗo nelal fiyo ngal laato ngal hino landi fodugol ɗon goɗɗum so waɗa ɗum lan faala e soodano yam mewo koye ɗiɗo e neskat on ka garaji to sa ari mi hokkete 100 franc oɗo 100 franc ko fiyo kum ɓeydu dogude kum tinno fu kono wonaki so heɓali 100 franc o soodanoyta baabe makko mewo e sukka ka o suusa wiide baabe mon jonnaylan 100 franc mi soodo yagoy o waɗay himo suusiyaade tun o soodoya warta inna adde 100 franc on si o fotti e baaɓe makko ka garasi ɓe tippodi e ɗonngal o rondike ngal ɓe ari haa ka suudu himo hannde joddi himorde baaɓe makko ko rondaniɓe ko simaɓe baaɓe makko noon tippini ɗonngal ka garasi townata ngal goɗɗo wiiɗo mawɓe kono mi wallito nabon ɗum ɓay ɗon townata ɓenna hi onno ko joli yoɓo tonni ono hannde ɗum ka o handa mo handi ka naɓumi jonnete 1000 franc si o rondike ngal ha o hewti ka galle so jonnaka o 1000 franc haray o toñama ka o toñaka haray o toñama ka siko ɓiɗɗo on rondino ngal addi landi 1000 franc harayno toñi ka o toñali konno sendi ɗi ɓayri fof ko rondagol dolle tunnaɓa konno sendi ɗi famal farɗu ko ɓayride fotata oɗa no wawɗani fo kanko jokki ha wawɗani kanko yewtiri ɓawma jokki ha wonɗa neɗɗo awata yoɓude o serto landagol on joddi o waɗa motum hayso landaki joni men hino taguma timminanma fof a waɗa hay fus o siwi waɗuno landi yoɓan goɗɗum si o landi kema coggu konɗa yiide kon awa rewnen ɗon e golle ɗen a wawa yoɓude o coggu ko yiyata kon ha maaya idan nemaji ɗi si tawi ɗi iwri e neɗɗo motawata ko mutafaddilun alayka awa watamo yobde handa ka di joddi e juude makko le tawno tum pitto si yangani ke mawdo mu o handa e joddi o fodda e landagol joddi bal yoga e mabbe yi ay baben bi son ne di lan taw mu joban fi dum taw okka eno wodi ka eno wodi sahaba jogo to hebino dum e nelado o ari o jebbili tay ho min ahli min ahli al-arab o wi nelado don hokkiti jihadin jebbili ka yaade nelado be maaki mahi bayri be yehi be heboyi honatere din do jihadi be ari nelado sendi ha gayni honatere ni hakkunde sahaba den be wadi gebal den ni jonna nelan keto ardo den nyanden on tay be anda inde makko nen to ye be dakki to makko ne sahaba den ha be yoy mo jodi mustaqlim jebbili tay ja on woni ko wodi kon takude yare be tay mo do wi nelado maaki o men jonna ko isi hon non dum do o amme nganda de be nyomen jonna o etti o ar ha o tawi nelado o wi nelado kono wada min ni dum do be wi ji o wi nelado wallahi wa na fi dum mi jokki yo ko sa fi le bugol ko fi hoye jode mo mi utini di baawo mo ko ngandi kon dum mi faala nelado ko mi utire baawo mo ko fow nelado be maati ni anda ko yo en yahu jihadi mi piri de ha goddo fampo mi ndagawal tufan mi do ka tufa do wo hita tami maya mi nata aljanna ko dum walli to do mi mu ona di kollum kun ka gay kun do to faro do ma ura ka baw o wi ko do mi fala e daga wal nati mela walli kelan fi dum ka jihadi singal nati do mi mai dum adu kullul janna ala hada ittaba'tuka ya rasulullah la ala hada dum do mi ala hada mu o jonni to mela do jabi jihadi hikkuli don dim be yehi e der ko piri de be kon o fampa o kufa ka wadu no hondundu don ngal yalti ka baawo o maayi kon nelaaɗon ɓe ariɓe dariɓe maaki wallahi oɗo gongani joomi mum ko wino kon joomi men kadi gonganimo wallahi fofo fil janna o naati aljanna o yi ɓeeɗo hino wiide min simi golli mi yiɗaa joddi no woodi kadi e ɓiɓɓe ɓe tawata si gollani baaba mum welti ka yalti ni mbuuɗi jonni ɗum koygol baaba mi yiɗaa yon yoɓan hacce mo jonon ɗum pour kana gollo no waɗɗiila ɓe wiɓe no wodi ka no kadi no wodi kadi wiyoɓe baaɓe gokkata min no golla ɓa ɓen no woodi ɓiɗ yimɓe ɓen wonaaɓe gootum sina ɗum si ɓiɗɗo calculiguila jibina ha watti faamude goɗɗum o wawata andude hon ha honto mawɗo makko rewde makko ha o woni ɗo o wawata calcule de oɗo handa en joddi hakkunde ɓe illa an yuti'ahu ko so ɗoftike mo tum woni ko eɓɓata waɗangol mo goɗɗum ko ɗum si abdoullah ibne omar meeɗi yawde hajju no wango o fotti e gorko bambuɗo nene mum ino waɗa tawaf se wi noon hajju no ɓe waɗirayno noon kamɓe bambugol mo waɗa tawafu on jeeɗiɗi bamba mo yaha safa e marwa jeeɗiɗi tippina mo waɗa istihlal suka on waɗi ɗum ha gayni tippini nene mum ɗaɓɓani ɗum place ari wi yabna umar ibne umar wi nam wo nene an kaka ɓaw an ɗo waɗi hajju mum fi yomi howtinmo ɓayrno ɓiɗi komi ɗaɓɓiri ɗum noon ko tawgol mi wawaymo yoɓude hannde ko waɗaninmi kon ene timmi sabu ɗa renti bambugol goɗɗo ha ɗum ɗoga ta wela fi yabna umar ibne umar wi en mbahiɗa jofiɗi wo nene ma si tawi ngata musunomo temedere nande o jibinayma a yoɓalimo gootum kon taw e nder sappoji museni nde o heɓuno nin tim ka o jibintama joni noon lootugol ma e haɗugal ma mo ɗana golle ñamningol ma e muyningol ma ɓi ɗum goɗɗo wata contude ɗum wanda wawi miijade yoɓugol on wota miijike ɗum anta ahmak ko a jofode joni noon fama baluna bi rabbina jalla waala alladi tafaddala bi khalqina wa rizqina wa tadbiri umurina fiiji men ɗi fof kanko ronditi ɗetti woni waɗude oɗo si wi en waɗen hunde en hana landade goɗɗum ñene sina en waɗu sam an wa ba'atallah ko waɗani en wonon on sayi kanko waɗanen ɗum bi fablihi rewelan mi naɗon aljanna haɗa bi fablillah ko waɗi goto neɗɗo goto wi'i ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نحموا فبفضله وهو الكريم الواسع وهي إغوط على حق إدوميد وقيد موحند إما كجوني سبول أغلا hay e goto kadi alaka joomi meden golludo gollal o moddiningal har ko yeboto ngal joomi men yebata golle monne wama kana allah li yudi'a imanakum bal si joomi men letti be haray ko nun dal makko si o nemini be haray ko bural makko ko kanko ni teddudo waaji yaaji si tawi en fami dum hakke joomi men on e dow meden arano on bay ko do woni arano ko hakkul ubudiyya jabugo rewgol mo rewgol joomi men non tabaaraka wa ta'ala yatadammanu bihi salasatu arkan bihi la tatahaqqaqu al-ubudiyya illa bi hadhihi al-arkan as-salasa rewgol joomi men hino landi tugale tati den non tugale tati si gotu nge majje manki haray jiya don so rewi joomi makko yo faamu mo jali aranun dum joomi men humpiti en ko tagiri en ko fiyo en rewmo Oyi wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun sinafiyya be rewmo kanko tun jalla wala ngal do non de wal shaykhul islam ibn taymiyya ka be annini ngal ka defter mabbe al-ubudiyya be ma ki al-ibadatu ko ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batin ko ni dewal ko kala kongol ma gollal ngal jomi men yidi wela wangandi ko suudi ngal ma ko feñu ngal dum don hino wi e dewal yo taw tun hino labani Allah subhanahu wa ta'ala be wi non perde bani adam si tawi de meedi bele nuru dewal har rewgol joomi men yeyi ha watti welude neddo on ngandi dum no wela neddo on ngandi kadi dum no metta neddo ko dum si tawi gondimbe ben ka sahabaabe ben hari bele nuru mabbe ndu ko rewgol joomi men weltinam Imam al-Bukhari fillikaka sellunde mabbe an Awf ibn Malik no wi nyande go neddo meedi fettinde Madina o adda o wallina yeso nelado dari fi julugol bayri be habbiri tayni do baawo mabbe sigiri goto isa jaggunde amen meden fewtodiri minani nelado no torano on du'a bayri be torike haabe gayni Awf ibn Malik no wi fatamannaitu allau kuntu ana dhalikal mayyitu fi dhalikal yawm imo dari himo wuri nelado torani o maydo haabe gayni Awf ibn Malik no wi wallahi mi yelino hara ko mi wonno o maydo walido nelado torani lan o torare dari wana min jaka dum do kon wonda sabudum illa halawatal iman man minna yatamannu haaba yala goldum welasi imo yeli yo taw ko kanko wonno mayudo on enen mayudo mo yiden wo ko yala gol banni wanami kanko non ko andi ko kongudi di relado woni e odi di woni juli fedi fure di andu denni hidi kahis no muslim idan kiber men mei ko ko wete ta'mal ibada hara tun yahanay neddon ka wonki ka nyamete weldo yahanta don wonki welaki ko gila non o wata rewde joomi men hara dewangal na fay sina dun no wodu no won be rewde joomi men joomi mu yo jabantabe wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihu kala mo tawata ko ngamelo ardirta e dewal e forse de wadirta dewal jomme ngowi hadali lan jabangol beya siwana dum anse a wadi o jaba isi kuda ko hanno o jabana beya na fikibe wuri dum e melano tay kadi hibe muuri wuri e zamanu kurto ceddude hibe wuri de neddo kurto ceddude hibe wuri e bi a kurto moddude jonne mo wi ko hadin mi jabande be dewe mabbe den ko bayri dewangal be wadata wo be arata e maggal sina hara hibe aami fa iza qamu ila salati qamu kusala ene waiza kumna ila salati kaifa nakumu nasab ene den sokti ka julde ka kudun si julde juti no keligo si salmi na manana wapino sigo ni juti nila rambe maka eno arihna bis salah ya bilal en tampison ja aduna kouti ni rende julde sen nati konder ton dejete wapbe hande uru beben ko arihna minas salah fouti mengen de julde men tampi wallu men men yalla certi ka woni gotu wonali gotu awfu bun malik o yeli allahu kana huwal mayyit fi yuhibu o do du'a monela do torani o do mayido fi no yonkiri hebu ko kete halawata ta'a wal ibada ino landi tugale kati bewi aranun dun ko al ikhlas tawgol kun o wadanta joomi men kun foko kanko tun o wadanta goddo wala jaballe makko innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ko wadi non tarkul ikhlas tobotelul ibada certa gol labbinangol joomi men bonnay dewangal yonki de hebi koko te al ikhlas ko heba kadi as-sidqu kulun si daiman nas'alullaha an yarzuqana al ikhlas was-sidqa Kwadinum al insan yakunu mukhlisan biduni an yakuna sadikan fi ikhlasihi. Yi ora sahaba je wido nelado. Wanake wadi jihadi goddum hebi keton yom okkoram mi jokkiri on. Kum dami fala. Ko hebano dum. Tahassala alayhi. Idan be wi ko nafore wonne men e sidku kadewe ko tawgol al insan sadiqun fi azimatihi ka pellital makko dewal kalangal o wadata o wadira ngal bi sidqin kala ko yete dewal yan yabudula al abdu juhdahu fi intisali amrillah wajtina bi nahyihi wal isti'dad li liqa'ihi wa tarki al ajzi wa tarki takabul an ta'atillah kuni as-sidqu fil ibadah ko tarku al-ajl wa tarku takasul an ta'atillah ne don eto ha wonki kin ajja ni wawata kadewe wonki no inna mi wawata du da ko tiyata ni ki wawe mo tere ko sa forti ki tunki wala ngandi ful do futa be wi neddo sino yawta ka huli kono yawta ta ka wawata ka kani mo yawta do neddo ki radama ara huli tigiri ka tawta no si o hulano o yawta ta don si o huli mo wawi yawtude ka kono ko neddo huli wo ko neddo huli ko wawata ko kulongol wata mo wadi de oron kay dum ka idan kertagol ko ko yete al ajuzu mi wawata wadu hunde kari mi wawata jangu nyande wo qur'ana seeda mi wawata mi rum wakilo nyande wo sa sallike jula darde didi mi rum wakilo jawto da bindi mi rum tarku hadha min as-sidq fil ikhlas ko yete ko kofere e dewal ne don eto sorto e dum ko dum do non jippi jamaa on hande na fi jamaa on majja wadugol moddere nden hinde moddi kono ko be fola be wadugol nden moddere be rum moy dawo hino kirriti no hana wade de kono mirum dum do non sor tinta dewal wa tarku takasul e terta gol amu gol immona wadugol dewal ama jottoda da immi ke tullatin azima on wadugal wari non at-taswif yu'tilu al-insana 'an al-khayr yugal on say kono yarata ha acca mo jere jawi ko watta joni ko ngawada jango wata waddu golle jango den arda e jango golle hande den ko hande tudde wada idan hima jaya alamatu sidq fil ikhlas tarku al-ajzi wa tarku at-takasul diwi damal aranan ngal jiyaɗo tinniɗo unorto iwa e tinnare ko wattugol mo aamugol tottugol mo yoga e sunnaji naafiilo ɗi o waɗayno hadha babun lahu yakhruju fihi min babi l'ijtihad tinnare nde o marnone tumawe ha o watti amude wadugol yogadi o wadaino o fofa ha oronka wadde yogadi o wadaino e sunnaaji do reenino yo faamo udditi damal unagol ara jono uno to dunno hina jaa e arkanu al ibada al ikhlas wa sidq fil ibada salisan mutaba'atu rasul alayhi salatu wassalam eta gol neddo dewe do wada tan fu para hide hawro nire mela hide hawro nire e ko be addi ko kinnare lundi ne mela do ne nafata bal ibn mas'ud wi ayno al iqtisad ala sunna khairun min al ijtihad fil bid'ah yer ku wada taw hay ti duuda haada ka sunna puri moddi de maada e tinnagol har ko bid'ah wonda tinnande kalum ko gor ana gor idan ina jaa e arkanul ibada hadhihi as-salata ko re do ma hata de wangal ngal wawa kontinde wawa ko wete ko rewde jomi ma hatta ya fiya kal yaqin an takuna mukhlishan sadiqan tabi'an li rasulillah wana latindo wana gongudo wana nyentino wonelado bila ibadata illa bi hadhihi al-arkani as-salata dewal wawata ke wiyade dewal si wona haradido tati no tumbondire magga fi honnum wo fama lam tujadul azima as-sadiqa la tujadul ibada kala ka pelli tal gonga wal hebake dewal wiu dewal alado id tusbihu al-ibada tamannuyat wa amal la yakadu yahummu al-mar'u bi fi'liha dewal ngal wonta hande kadi yela insha Allah mi wara yai inshallah mi wara yai inshallah mi wara yai hatta taqbu wa iradatuhu wa tanhala ha bimaana loy loy wol tinnare e wakkilare wonno ne ka berne men gol taano hande kadi hara hay himmir gol o ala andi annane mo mari himme ko himma gol wala himme den woni o ala o yahay ha wacca ha hebude himme den o wadi tay hande kadi wa ma lam yujadu al-ikhlasu wa mutaba'atu ar-rasul fa inna al-ibadata la yaqbaluha Allahu ta'ala sitawi tenni tal hebaki dawangal wa tawa dede sitawi dawangal wadama ngal laddinana ka jomi men nelaba jokkaka e maggal yien jomi men jabatangal tabaarakallahu ta'ala jo jabata dawangal haray kon non nafore yanga golle maggal bomma men jabata gollande aduna do mo jabata aduna do hombo wakkilo to dawande nyande o nyande mo jabaya dawan sina golli dayno do neddo inni e gelande ta daw mi yobatam ar ko non ko min nyoddo on ma dawin adawite on non hadi dawa ko dole del lanni ka ko hon dum anawnu na dum mi do selli mi do wawi gollude kono bayri ko men halduno ko ngo wimi hendata ko joni nyala dawde tum si jom men no wi masa golliri ni mi jabata ko non dawnuma don hadi acca taw ko harata golle den jabe kon non ara golla hayr kon da gollande ko fiya jabani idan ko ido tato ni tugale dewe den e juude karamo ko be tawhid de wi ko hikki ta don si yo ledo dewe timmu ko al iman billahi jalla wa ala ya taqamihi al arba'a gondingol Allahu tabaaraka wa ta'ala wondude pecce tati andaade den ka gondinal ma gon pecce nay andaade den ka gondinal woni al iman bi wujudillah wal iman bi rububiyyatillah wal iman bi uluhiyyatillah wal iman bi asma'ihi wa sifatihi gondingol taw jiyaado joni meden hino jeya e hore mu gondingol mo taw joni men ko wodaalo mo woda gondina ko kanko tagi je kala ko yida e ko ayyali kala ko ana kanko ko tagadu wa kullu ma fi wallahi alam neddo gondina do si o gondini joni men no woda kanko tagi je fo dum wadina e makko gondingol rewgol o ka sitai wakti kemo gondingol rewgol o do wadinai gondingol sifaje inde de o mari den bayri mo rewata on no landi toro damo no landi non damo no landi piji dududi neddo hay to bani adama so ala inde onno noddirtam ko mustahil jonno gondingol Allahu tabaaraka wa ta'ala bi wujudihi har ko wodede mo den tum mushrikuuna be kuffaru quraish benelado nelano mudum ben e dartagol islam be meedaali sikkitaare si joomi men no woda ɗum hiɓe gondinno ɗum tamaman iman hiɓe gondinno kadi kala ko yiɗano taga ko joomi men je ɓe meeɗaali sikkitaade fi tawhidi rububiya ka ndaare abu talib maɗum abdul muttalib ñande abu rahma al asram arno liɓugol suudu kaaba ndum ko wiuno ɓayri a wi ko suudu ndum fa alla liɓude min naw min jeyndu min noon lan anndi annali hadal bayti rabban sa yahmihi ndu no mari jom onngo reenay ndu ɓay noon ɗaanndiɗa ñawɗilan geloɗi temedere jonni tan geloɗi an ndin waɗa o halke ɓironka hettude kun an jonni tan ko an kon taw sa hettaali geloɗi an ndin a naatata simi hettiiɗi noon hara mi accidete suumdu abu rahla al asram wi ya abdul muttalib kami haynima naanen ɗa ara mi sikkuno ko a mokka ba ko a neɗɗo ɓayɗa mari waare ɗa laaɓa mbaadima ni tigi ri ko a neɗɗo laaɓaɗo ka suura kono wona a neɗɗo an abdul muttalib wi si yonmi wiyandami o wonami neɗɗo wo an hiɗa rentimiɗo iwi ka an miɗo ari liɓugol suudu mi rewata joomima ndum joomima on e muuɗum tawa an ko animma ko geloɗi maɗa ɗin wona reynugol suudu joomima ndum ɓayɗa jaaɓi ko joomima an sikkuɗa ko a neɗɗo abdul muttalib wi komi neɗɗo ko waɗi ko geloɗi ɗin mi jeeyi ɗum komin jeeyi komin haani jantude ɗum komin haani aynude ɗum wata yeebo kono ndu suudu ko fina tawaaru ni ko accindu ɗo kon gila ndu woni ɗo ndu no mari aynuɗo na min aynata ndu jonnan tun geloɗi ɗin feƴƴa ayiye jooni sa sikkito ɗum sa naaɗi ɗum ayiye ko hawnuma jonnan tun min geloɗi geloɗɗin komin jeeyi mi hedday ɗin ɗo mi ƴantay ɗum suudu ndu jommunno ton yaw abu rahba yawiti ɗum jonnitimo geloɗɗin ɓe waynodir tun kaaƴe ɓen saaji halti ɓe fof hari timmi ka timmani abdul muttalibe harno gondinno joomumen no wooɗa ka o gondina mo gondino idan kamɓe ɓe heɓaali oɗo muskila ko heɓi oɗo muskila ko ɓe wiyeteɓe ahlul ilhad ahlu falsafa yimɓe philosophe ɓe bonɓe charru man halaqa llahu ala wajhi l ard ɓe wiyeteɓe ahlu falsafa ko ɓen jooɗoto miijitoɓe wallina parce que lima wa maha wa kayfa haa ɓeynna allahu gayru mawjud ko ɗum cheikhul islam ibine taymiyata winde deftere darru taaarude naqli wal aqli mo jallat sappo je ruttugol ahlu falsafa tun ko ɓiyi kon allahu gayru mawjud tawa to ko ɓi adilla mukoni'a ɓe wino jeya e ko haqqille fof jaɓi piiji ɗiɗi tun yoni ko holla bani adama joomi men no wooɗa hay sen yiyaali mo sabu wona kala ko wooda fof rentuɗen bal no woodi woodaaɗi e men enen tigiri gondinɗen giɗi wooda haa hannden ronkuɗi yiide en landaaki kadi en ɗaɓɓaali yiwgol ɗi ko waɗi noon yiwgol ɗi tafata en kal acle enen ɓe jooɗiiɓe ɗo heɗi nder kunɗo cuurum faaɗu kunɗo fof sonkaali piiridaaka gooto jogaaka haɓɓaaka no woodi ko seeri mo ayni mo ko haqqi si ɗum pottodi jooni gooto ɗon ferma e darson wonen fi makko ka en kontina e darson mbaawɗu so goɗɗo waynodiri ɗo jooni e haqqil hara hannde kadi ko ɗum wonta darton ko noon ɗon jogoree haa o annda ko ayninoomo kon yehi ka sen ɗaɓɓi yiwgol ɗum en yiyay no wooɗaa ka ala ɗiɗo noon no jeeya e ɗuuɗuɗi ko ɗum si tawi e misra ñannde gooɓe adduno neɗɗo falsafaajo gooto jannugol ndeer kon école imo janna pay koye o naatini nden ñannden hollugol allahu gayru mawjud yurid an yurshika haha fi nufusi lmuslimin aroni ayuha talaba ɓe wi naam o wi ara aytumuni on yiilan ɓe wi wo on yii ɗum ɗo ko honnun ni ɓenni ko sabura o memi jullere ka jottoɗon ko honnun ni ɓenni ko kursi o memi taaba ngal ko honnun ni ɓenni ko tawila o wi limaga yonnum wiyan ɗon ko kon memi ɗo fof naafiɗon renti ɓe wi hi o wi ayna rabbukum قل أين ربنا أين ربك إذن هو لا رب له فايكو فايده قلت هو نجيتي على دليل وفي إذن ولما لم يكن يرى فهو غير موجود أليس كذلك فإن سوستاويده هي سوستاويده أؤوين قل حق النزل يقول الله غير موجود سترة قليمة جبهاته وفاهم يقول فايكو نقول يا أستاذ لبيك وفي الله موجود وفي كيف موجود لا يرى وفي طبعا فإن أستاذنا غير معقول الأقل هو مجنون قال بعض الرسالة من قفيته وهو في يوم وفاشي من يالي حق اللي ماده فايتون من يالي أعلاني أنت مجنون هانا جنن فهي لما رأيك وهو اللي منده دليل وجوده ماذا حق اللي ماده نوضع دليل كهنزو كل لي منده من يالي وفي إذن إذا كان الله لا يرى لأن غير موجود لأنه لا يرى فأقول أستاذنا غير موجود لأنه لا يرى هو مجنون فأقول الله فبهت الذي كفر وانصرم إذن كأهل فلسفة جديدون في مجيء كي جديد كنين نتجو من وضع السطرة السليمة وأن لكل مخلوق من خالق وكما أن لكل مصنوع من صانع قلت الفطرة السليمة وكجون من ريكم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الفطرة السليمة ونفطرة الله فطر الناس عليها يوم من مؤتقي وهي مؤتقي دمو يوم إمو جبا إمو مريتقو دو تون إنشيتم جربوا فايكم كون حق اللي مندير تاري لن لمو كهم بطاقو ما أنك الله لن لمو أين الله أنك في السماء تون إحالة ننكو لن دي داموس وهو سيفال عيكم كم بجيما أنك الله يتاكو عن بابا ما عندي باب ما كجيامو باب ما كجيبيمو Saya hantar Allah huwani atas pintar makan dari suhu ini juga. Kudun syukur sahabat jauh. Saya puno kohani wahir de kafara. Itu kurakaba mu'mina. Saya himu mari korku, jiu. Kona saya kundong. Pafami na gunting kumwana julku. Uwi jornong uhebi ko. Wakin murindin goldani gunting de. Cewa la gunting de. Waru yeti nilat uwi. Mihebi ko wakin ini kafara. Nyala kafara. Bido mari korko kono wana gondinto. Kono mi watane lado mi ala fere komisyon jira gokko go. Jelado mi machi adano yin kun korkun kun vira hida mari. Koye wadde kun korkun. Jiu tos kun ni. Ama. Jelado mi machi. Ya anti. Aina Allah. Korkun kun vira Allah fi sama. بما كمن أنا كركم كوي أنت رسول الله نلادم بما كان صحابة جون إي أفقها فإنها مؤمنة رندي موكو بندين لني بمجرد جابو غوركم الله في السماء هي مؤمنة وقبنا داري دوية بكو بألما مين بأندا الله في السماء بأ الله في كل مكان هم أجهلوا من حمار ثوما Allah ko buri be majje buri mbabba taw mamba ha al fitra tu salima no jabidum ko don senela don be maati kullu mauludin yuladu ala al fitra kala jibinaado o jibin te harako o gontindo joomi mede fa abawahu yuhawidanihi aw yunaftiranihi aw yumajjitani ko mawbe makko be ndino wattata mo al yahudu ittamo juudo ma watta mo an nasara ittamo juudo ما وقت ما مجوش إتا مجوله فيهن النلاد ما كالي أو يسلماني دي لأن أصله إسلام نتون كالك أو يهي أو إجا أو إجنا كو جبن دينا فطرة الله التي فطر الناس عليها قال إسلام كو موضي مكو بين إتتو إجا مدن نبا موقت مجوه كونو شكاتي دي مهار مكو يترب أنه مسلم e tawgol kadi ina jaɓa anna li kulli makhluqin min khaliqi wa li kulli masnu'in min sani'i hakkille men ɗen jaɓa ɗe galle ɗe wonɗen ɗo e nder mum hannde ɗe ala darnuɗo ɗe junngo maton ne maali ɗe tigiri ɗe ɗe dari tun ɗe daror ni tun holno ɗe darori hombo ay gooto darnaɗe galle ɗe hoɗuɗen ɗo waɗi baafal waɗi fenetel ɗum waɗi caabi ɗum fof gooto waɗa ɗum waɗan tun hoore mum marɗo hakkille wola ɗum wolata ɗum ko ɗum si Jubayru bun Mut'im ñande o nan nelaaɗo hino jannga am khuliqu min gayri cheyin am humul khaliqun am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun ɗum woni sababu islami Jubayru bun Mut'im jomum o wi ɓe hiɓe sikka ɓe taga ko alda e taguɗoɓe Jubayru yo siɓe sikki ɗum ɓe falji kako kamɓe on tagude yimɓe ɓe Jubayru ɓe wawata ɗum o wi kaɓe sikka ko kamɓe tagi leydi e kammu woɓe heɓata ɗum o wi balla yuɓi nun Jubayru o ko ɗum tu woni e jaɓi islam kesi ko ɗum si neɗɗo gooto arabi aynowo dammi aynowo geloɗi kam ladde arabuɓe imo jooɗimo ayna geloɗi makko neɗɗo falsafi ari tawi mo yastafsiruhu an wujudillah neɗɗo noon mo tawa ka haaju mum miijo mum hootaayi ɗum huwa arabi faqat ko neɗɗo ladde fulawa ɗum on arinnimo yaha anta ana astafsir an wujudi assania ene no woodi taguɗo ngu tagu ladde yankojo on kerti damni ɗin e jelo ɗin fota heeɓi ko ɓurti ɗum ko meeɗal ni jaade goɗɗo landuɗo ɗum ala adib o majo wi ya anta albaratu tadullu ala albair wa asaru sayri yadullu ala almasih oɗo wona aya qur'ana waddi wona hadis koko tawta haqqilno jaɓi ɗum ɗo ko adilla aqli naqli aqliya wiyete wona adilla naqli naqli koko ari ka qur'ana e ka sunna aqli koko tawta haqqilno jaɓi o innimo yeeyi jaañe ngeloba man holli ngeloba man no wooɗa albaratu tadullu ala albair sino ɗo jaañe ngeloba man ngeloba man meeɗa ka woodede hakkino jaɓi ɗum oyawowe wohino ɗo batte teɓɓe goɗɗo kono goɗɗo meeɗali woodede sakko rewa ɗo asaru sayri yadullu ala almasiri batte teɓɓe holli woodi rewɓe ka oyawi hi o innimo fa sama'un zatu abraj wa ardun zatu fijaj wa biharun zatu amwaj afala yadullu ala alalim alkhabir o wi ngu kammu jomirangu kooɗe e lebbi e nange ɗum no golla ñande wo ñande leydi wonnundi e pelle e candi e jooli e ñameteji maayo wonnugue e mollooɗe mollotooɗe ɗum no gila wiya yo mollo dogay no mollo tun doga ene ɗum ɗo an sa landike ɗum ɗum wawatama yeetade no woodi moƴƴinɗo ɗum oyawo ɗum sa landike ɗum jaabotoma ɗum imam ibnu almu'tazzi ɓe wi fa kayfa ajaban fa kayfa yu'sal ilahu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid o wi o hay sa soodi bananaro a jooɗi ka hoɓiru ndu yeetotoma no woodi taguɗolan taguma min komi tagaɗo fiima an ko a tagaɗo fi on bananar mi yettoma ɗum wo fi hon ɗum sa leti lemu nere nde yeetoma ɗum sa eesi buudiru ndu yeetoma ɗum min ko fiima an kono an naafi handeyi an ko fi taguɗo on ko waɗi o waɗuɗo ɗo lemunne waɗi ɗo kaccu waɗi ɗo taku waɗi ɗo jakatu waɗi ɗo piiji ɗin fof saaƴini saaƴande wootere ɗiɗo fof yari ndiyan goota gootum fof lewñi lensande muɗum ɗum ko nemuɗa ɗo o yeetotoma no woodi jokkitiɗo ɗum hara kadi ko ñeeñuɗo faamuɗo sina ɗum no hawni wa yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul ka ko ndiyan gootan woni saaƴide maaro yara ɗon seɗɗo mbahe yara ɗon seɗɗo foñe yara ɗon kaaba yara ɗon tiga yara ɗon ñameteji ɗin fof yara ɗon ko yaɗa kettuɗa wokkat tawa ajabal ujab ndiyan ɗan jillidiraali kum e kumɗa ta tacci kaccura yari tawaya ta hunduko ta tacci lemun nere wonde sakko don tawa ko dum yeli ko ndiyam gotan dum yari ko dum lammi dum do welni dum ta sina wujudu sani il mudabbir no wodi wuri dum ala ko dido didu woni al adilla bi wujudillahi jalla wa ala harako aqliya amma gondi gol Allah tabaaraka wa ta'ala bi wujudihi dum en jangi dum amma al iman bi rububiyyatillahi jalla wa ala dum woni tawgol jomi men ajabihi mo woda dum wasina ya jabu ko kanko tagi fu jeyi fu ki hollu ko jomi men wino jeyi ko fu ha hande goɓɓe heɓaki noddi tiɗo wino jeyi kamen non baba ma no fina nodde ara inna e nde tumbere ko min jeyi haraɓe wuuri goɗɗo ara faalo tempude ɗon suudu taweɗa tirongo ka waɗata ukkodire ha serto e ka sendoyte ton ɗum hollete baaɓe ma e ono woodi jeyɗo kono anndaki taw ko hombo kono ha hande heɓike nodditiɗo jeygol leyde kammu illallah heɓaki te kadi ko moƴƴina kon fuu ɗum hino moƴƴintinnede sina leyde kammu ha hande jama on faabinaaki uddogol sergol ka kammu wata ɗum wono hoore tagorde jama no leyɗo tun no uggini no jokki haaju mum no woodi wuuroɓe ɗo hitaande hara ɓantaaki ndaari ngu kammu sabu hoolagol ɗum taccatako ɗum unatako ka galleji goo si darnama ɓe jonnay ɗi daaɓ si yoni ɓe ara ɓenna hoɗuɗo nder ɗo fof yo eggunani holnaaki goyi si a wonti nder ɗo gaɗa antako ko de kono kammu ngu laatata fakkar fiihi meeɗa li miijade haltara min futur meeɗiɗe kammu ngu no fecci si tawi ɗum feccike ko hommo wawi tokkoyde ɗum hiwra ka leydi ga ko honto on siman jiiɓoyte ko honnon mi jawrata ha ɓe wawi uddoyde nde yolde wata ɗum wono e dow yimɓeɓe jomi mo wi inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi ko kanko jogui leyde kammu fiwata ɗum salo si ɗum murti se nani kammu murti ala wawɗo joguitade ɗum hay puccu si murti ɗo yaate fo naata ka cuuɗi puccu o simu baggitike ɗo joni jama naata yomba cuuɗi ko ɗum famuɗa si leyde kammu murti naren ka leydi woni salade to leydi kañum yimɓe ɓen yedde mayri ha ɓurti ndi hollayɓe ɗum haana ndi dilla gokkundi deƴƴita ma yoɓɓe fo tawtare ɓe nderto ɗum no wadde andi ɗum wanno e zamane umar ɓe wi ndi dilluno e zamane makko madina o acci ha ndi deƴƴi o tumminiri saaha baɓɓen fo o wi wallahi ndi leydi ndi dillata sina bakkar tuji ɗin waɗi mayri ma ɗum ndi dillata aw noon si filli kam fo mi surra on nderton kitan inchallah ñande ndi dillitiɗo o en wuuritata e ɗow mayri en yahay ton awa gila ɗum goto fof ino rentiwata taw ko kañum wonta saabu ndi dillano jokki haajum acca ko ma ɗum ɗo jaɓe al imanu bi rububiyatillah ɗum ɗo noon lam yonkir a haha illa ahadul ilhad ɓe wiyeteɓe ahlu falsafa yimɓe dundarankeɓe faliɓe hay kañum no wooɗa no woodi hay sikkitiɓe kañum sino wooɗa no woodi lannotoɓe ana hal ana mawjudun haulai nnas mawjudun ɓeɗo no la itibara fi fahmi wala fi aqwali si neɗɗo no jaɓi jomen no wooɗa koma o jaɓa ono handi e dewal ɓay ko ɗum o tagiri en fimuɗum rewgol mo tum woma halaqtul jinna wal insa illa liyabudun o wi walaqad basna fi kulli ummatin rasulan hono hikki ɗon anni abudullah o wi e aya go wa in min ummatin illa hala fiha nadir mofte fof arde nelaɗo ariɗon kino wiye rewe jomi moɗon wotindinno ko honno jama on joɗorto ronka rewde o haranu haranu haranu haranu yimɓe ɓen si wuuri no mayatano haray no handa e maɓɓe wonugol ka dow leydi ɗo ronka rewde jomi men o wi ko ɗum o tagiri hara nu o tagunen o wi wuure abaddan laata mutuna fi duniya komi tagiri on ko fiyo en rewan ene harayno no haani ka joɗoɗen ɗo ronka rewde o fi en mayata harayno no haani kono non famu deni sare wi mo amayi sare wali mo amayi sare wali mo amayi anata yite o lette sare wi mo amayo nade te aljanna ene dum do hana wonde ko burata pusu de neddo rewa joomi makko bayri haranun ko wura mayata kono rewa o hana do ron ko de wadde na non fi amaye joni jodo don haron ka taway lan o dum no jokkuma nyande wo nyande nyande wo nyande kamba no yutir bawma ki amaye hande andai ki amaye hande warta sadu ki amaye hande mi hendi kama dum no yutir bawma laylan wana haran dum no fonka wondu de dum a hajaka ka dum ala gonko de no pimede fonka al qari'a konu ci morna wir al qari'a kanahu yaqra al qulub ci dargal darike hay goto landa tan ko kon woni fetide goto ko andanay dum hore mu idan al iman bi uluhiyati llahi jalla wa ala min huquqi llahi ta'ala ina jaa haqqeji makko rew golno rabi'an ina jaa haqqeji jomnan al iman bi asma'ihi wa sifatihi to ko do wi'etebe julbe majjube be ngira ko balla ko ko do be fukkibe yaltiri kala mo ida ngira ko balla majjudo ko min baabil asma'i wa sifaato yul to yaltiro ko do wukoy don ki de ha watti landade lima wa kaifa kaifa wo o yalto e kisa mo tazila ko do boylori khawariji ko do boylori jahmiya ko do boylori qadariya ko do boylori ash'ariya ko do boylori kasma wa sifaato do hisali no illa ahlus sunna wal jamaa ko wadi kambe wi jomi men wi laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir idan en jabanay mo kala ko wi himo mari jabanem mo en wi ata ko o mari kon hino waywa ko tagore makko nem mari kon bimana la nu masil wa la nushabbih wa la nukayyif innama nuthbituha wa numirru biha kama ja'at kon do ngandi woodi ɓe tawata si a jooɗi keɗa woola wooli haa wi junngo joomi meeɗen ngon ɓe dogay sikkay leɗɗe sippoto jooni ren fuuɓe nganta mulsit yadullah la udur abdullah ayna kamɓe ɓuri joomumen faamude luga joomumen wiye suratu fati yadullahi fawqa aydihim ɓenni woɗo na laysa lamru ala zahirihi innama huwa ala batinihi no nderto ko no nderton ko kuduratuhu kayfa jomme watano wiida kuduratullahi fawqa aydihim te kadi ko ɓe dogata kon ɓe dogunnondi wulli ɓe deppi e julɓe wonde huɓɓude ɓe dogu nandingol joomi men ɓe dirni sifaaji makko ɗi ɓe dogi huule ɓurde fanndude ɓe yanoye ko ɓuri sattude farru min arramad wa waqau finnari jahannam no moƴali ko ɗum si joomumen o wii fala tadribu lillahi l amsal inna allaha yalamu wa antum la talamu joomi meɗen tabintinaneemo ko tabintinni kon wata on nandinmo e kuyta on piyatmo misal e huunde kanko no waynon laysa ka mislihi shay'un wa huwa assami'u al basir fala tadribu lillahi l amsal hal talamu lahu samiya qul huwa allahu ahad ido holli modi jomnange fuyna gotu taren hay enen ga ko tagi kon iɗen mari piiji nanduɗi inɗe kono mo daariɗi tawi wonaaɗi gotu ka sikki wandu no mari junngo ka neɗɗo no mari junngo ngelooba no mari junngo puccu no mari junngo ɗeɗo juuɗe kono gotu fof ko honno wiyete junngo hawtugol innde men hollaali sifa on foti wona ko ɗum ɗon ɓe tampinde ko ɓuri moolanede kon wala kullin ina jeeya ko allah subahanahu wa taala haala jaɓaneede ko jaɓi kon kono so salanaama ko wii kon ɗum no wawa so tawi enen kadi ga goɗɗo wooli ko hooli ko yeddanaama ɗum waɗen didarɓe misal so a yaltiɗo a fotti e neɗɗo ka laawol o wiyati alhamdulillah machallah hannde mi dawno miɗo artude ni mi heɓuno 5000 iɗi ka jiifa ɗo onada jungo ma hawme ma do tawdi ya hali yidi don wi'a o senega senay pus ala tanle so nabi o nemi o tawi di hino don kon wi'a hakule mono wa ceta dama inna ma sha Allah yaha ko mu ko nirai on habay gadi boy si on habi ha on serti si jama on sendi on kombo be jondi ta gonga Aje tafsir. Oh, mami, oh no, uye moya bilang. Iwan nama misanai. Mulia ni noga jiwa mimi di doa misanai. Aina kurang kami dekon kong kajiwa. Aina nak kau bayar ni yali. Ona, aha, kira kau maya. Dah apa kah? Sendo beben kau mau jom kita sanggong aku. Wih, ono jogi on. Kau kau bila senai arentau. Kau yen tu kau anda kong. Jom yang wih, on anda si maku. Walaihi tu nabihi. Ilman. Ong anna si jomi me. La tudirikul abusar wa huwa yudirikul abusar wa huwa latiful khadir. Ong anna sa fui emako. Jonon bayi ong anna sa fui emako. Jabanemo yerko yeti ong kong. Bayi aduna dosi neto humpiti mako anna yeddi dumbe. Konte teko anjofo. Ka. Si gota rita emaka sudu mado jomi. Kari no mai ta. Bimbiro ayo akhenay ay mi yal sali ni yego mayali konu wi da na be na ko ajofo ko ase to dimbe da ngati de hore ma jommen non kanko buri ngande de hore makko si o wi ko ni woni tawti no hana ni juldo ne yadda du wi anano woni ri hana si dum feki damal hikko nganga ka fermo gol e hakke hakke ji Allah subhanahu wa ta'ala din Neto se o andimo, o gondinimo, o revimo, wa ala kullin haray, al muslim yata addabu di adabin tujaho rabbihi jalla wa ala. Neto ndara yi ne didi, yi ne itorta hakkune mung ejomimu. Tung hai siko hakkune ma yimbebe. Tau si ne di, hakkune ma yimbebe mfono pata. Ko teddin ta neto yaasiko, hai siko maulo. Kono teddi nirta neddo ka suudu mawdo maaw. Na gootu. Jonno gonno faamu den e waawa rewde joomi meeden hara den waatine de makko. Owe al adabu ma Allah jalla wa ala tidi fecci karamo ko ben wadi di jeenay. Talqisallaha be maaki al adabul awwal ma Allah jalla wa ala ko sarful ibadati lillahi ta'ala wahda. Ino jeya e needi hakkunde ma e joomi ma le ade tasabe wal gal o herori gal wadana gal goddo go kafidamo e mangal ya tawno hina jeha needi beynguma hakkunde ma e makko le o kafida tama e goddo e hore makko kanko ko wadam ma wo e aduna on si o so eni mama afamani hore ma sino wodi mo wonuma fonnude e makko don fota ter e makko hara on ko gorko ko won ma wadande ko fu ay atabu ngaya bay dum kaleedi ka jabay dum ko dum si jom ngo wi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha fi hono hari jom ngaya fano be shirku kambe buri salade shirku billah ne do ida ka fi dede ko herani dum ko andi ko kanko dun jey ko mo eppi ka fi dede makko dum don gon ki di yayno ko ti kisan Tengguma si aso irimo molta kol yaha ka gorko gorko. Hara tangi ni tungung hara laba nali masiw. Tungko sana adesa. Tung mwabay sami. Tung hukbay sudu. Tung lanchay tenggure. Ka. Wajuka dihe wa mwabu de nung. Sinako yo achu tung. Sinako yung wonki yana yo achu. Kodun nana sa. Kohonno nong angkasi dete ta eko jayda kung yi a wonki yana yi. Jomi ma kafide e ko herani ko wi'a uttu heboto don hakil no jabidu hakil jabadu idan surugol dewangal sendangal wadanangal jiyaabe ben acca jomi meden ko dum wona tasabu jomi ya fata ko jiyaado ko non neddo mo yida dum jiyaado yida dum fiw neddo ko fofi won ko fofi me jiya ko ya fata ko berne makko tonata andugol kafi dede ko herani mo no be mum ko jara tabu tumo negosiya tabu o jaban ta dum kada hay ko babe makko mo wajaade dum o faama ta dum hay ko neen makko no nana ta dum yugo ne den andi himo wadde dum kono accu on tum subhanallah nene meden andi ko me wiri ya accu don kon o wi'e ewa saman wa baata yo yaho arta tuma warti o gati de wonda don kadi japansi jonne subhanallah ko wi gor nene acce tan hab acce acce ka kasi ko dun jomme woni jaban ta en yen kafi dum o kanka do acca do saniyan ko ikhlasul ibadati lillahi ta'ala labbinan gol mo dewangal har kafi dale makko da ko dettugol dewangal feccangal do ko dettugol dewangal wada wadana mo kadi goddo go bi mana ko hanno da wadande jom men ko wadana goddo ma etta ko ni adamul ikhlas ko dettugol ko handa mo wadande ko fecca dum mo hoji adon hana yo taw tum ko jomi men je ko kanko tum hendo sha de tido jonnal a jonni ha e mawbe ma bellagi a jonni do goddo ka gara su do ayo dimo ko nabirta ko ya hun kiti ko sendi din to yidi mo ta ka ya tawa mo ka gara su ya lan falan jonne do 50 mil jonna no minena ben na adda do sanni inshallah su minaba inna illa la warta sanni le hore 50 mil on jonnam o ya o jonne anene ma gan sanni no da ya nen ara mi jonno no karen don buri ko heldo do don kono hewti ben na hi mi hendike buluj joy hanno jelo jonni on e o jonni la 25 mil hanki ko bayri sun te pata ko yaho ko dum tun habborta mo ga ka ki tawno dum yawgo joni joni no newo o wala no gite di joni joni kono le shahabi ke mo hawo hewti don fotti ti ka garati sina berne len jomi men tippini le on pira ko ya to ma honno di sen lori ka ti honnu o sendi ko hana sendude awata sendal jomi men dewanga kanyum kadi hana ne jeya e mudum hakke jidin al bu'du an riya jiya don eto ha tawa kala kun o walanda jomi men o dabba yo bani adama yihudum welto ma nana dum dum ne jeya needi ni ne orta hakkunde ma e jomi ma eto da ko wadata ko fo harariya ala e mudum fiw ko wadi non arriya ko su'ul adabi ma allah neddo wado riya ko bondo needi e jomi meden ko wadi non o yondinora ko jomi men tun yidi ko onee kay makko onee aki ina jeya mudum ka rabbi dingol muharabatu jami'i mazahiri mazahiri shirki war riya kala ko tawata ko gungunu ko yete mazahir e ngandi sen awi tiga ma kaba ko attoto yaltude don ko dum no wiye gungunu ka sira fala bonnude ndin awdi don ko kun helata ka kontinay ayi to ka don tigar sa hele gungunon ngol kayri ngol gungunol sen ngol yalti ko don ko wonata ko wonata si kawi ko ko modja taka der leydi ko e din ka gi don rewata nata modina der ton sa hele dum don hendu dum te tawata dum der ton andi kadi kala ko tawata yalta yaasi ko si yalti yaasi hendu dum jokka sala kayji on hebo si kawi ko ko wonata ka der ko ma heba kaaji yaltoji dow tetta hendu dum tawna dum der ti modja sa heli non dum ko dum leggal ti da fala e ngal mayu wo ju ha ko tanga lura e bawdi to andi ko nu wari ngal ko ko poda ka hendu dum jonna kadi din ko wori yehi na lura ta bawdi den jarribi dum jonno si da fala certa de riya e shirku ko gungunol shirku e riya ngol helata kala yaltin kun hore riya helatu kala yaltin kun hore shirku helatu ti acce joni woni to hasibu nafsak ala tarki riya wa shirku billah tawata ko jomi men yiyana e makon no yoni kon de ngandi den jaba ko jomi men andi kon no yoni kapiji aduna kon kamo tire je jaba tabu kamo tireji kun wadda o harayno wele haa no buttine won ti haa ti andama ko an wadi dum do non ko aynur riya ina je ay ne de jili wondu de jomi meden ta'zimullahi ta'ala wa ijlalihi fawni ngol jomi meden e teddi ngol mo ko wadi ala tedduɗo ala mawnuɗo sengo dow joomi meɗen. Kala kadi teddinaɗo ka dow leydi ɗo ko yer ko teddugal ngal joomi men waɗani mo ngal o hendi. Ka joni noon haqqil jaɓata yo joomi men teddine wi'a an a itta e teddungal makko ngal. Ɗum noo misal joomi men kanko teddini bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahar, o wi mawɓe ɓen ko kanko teddini ɓe wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kanko yami wa bilwalidaini ihsana. Ene hino jeeya e mawningol joomi meɗen wonande mawɗo joom galle wi'ugol ɓiɗɗo mum on yo teddin ɗum yawo taguɗo on. Ɗum no jeeya e mawningol joomi men teddina mo wi'ugol wi si a yawi kelan naa ko sikkuɗa ko ko ɗum wonata ɗo waɗata ɗo kori acce faa mon ko joomi men wi yo ɗum waɗe min landaaki ɗum wimi min a yawata kola kon mbawa yawete jawabu ɓayri min a yawata kolan ɗo wimi yawre nde mi memataani ɗaɗɗata ko ɗum few yaccantama ɗum ndaarolle ko faala ɗo mi accu ɗo kon ko joomi men yawi wimi mi landaaki ɗum min a yawata kolan ɗo a bonnantalan hakkunde ange bolonda o e kore acce ko nelaɗo min wimi mi annda ɗum ɓeeno faala teddungal dey ɓe yiɗa yawede few kombo noon ɓe faala yo yawe kañum awa ombo joomi meɗen emo neli on joomi men wi mi annda nelaɗo on wimi landaki ɗum min koko wimi kon mi andi si a yawi kelan noon a yiyay sen yawike joomumen sikkuɗen en yiyata en yiyay ay sen yiyal ɗo joni en tawoyay ɗum allah subahanahu wa taala ɗanden ɗaɓɓugol sifaɗe teddule idan hino jeeya e needi wondude e joomumen ta'zimullahi taala wa ijlalihi al adabu thalith al khawfu min allahi taala hino jeeya e needi wondude e joomi meɗen woni hulugol mo hulugol joomi men no jeeya e neetorgol mo hay ɓeygure ma ma ɓiɓɓe ma ɓe marɗa ɓen siɓe hollima ɓe hulatama fama jaɓanta ɓe ɓe teddinma ka jaɓay hay ɓeygu ma so hollima min mi hulata on goy no anndagoy min mi ɗaɓɓa ya hulan kono noon sa hollilan hulatala gen haɓay goy ta e welday hay goto wiyata ɓeygu mum hulan nan ko min hulete anani hula goto wolta ɗum kono ñande ɓeygu makko wi min mi hulata on goy wooɓe haɓay kono wadde ɓe eso o wi hulan kono ɓay o hollimo hulatamo ɓe haɓata e haɓay na yo wimi hulay on kono koyo hollo suusamo kono woñalngal cuucalngal ko accu hunde kaari miyiɗa waɗa ɗum welatalan nan awa min mi suusata haɓen goy na fiilan hula on noon kono mi yiɗa haɓen gasi on welday ɗon kono sa ƴee min mi hulata mi accanta on ye tugganda masalan min mi accata ɗum on haɓay kisan kono no famuɗa hakkunde ma e joomi ma kañum so wi waɗu a hulali waɗɗa so wi accu a hulali accuɗa on fottay bal yamirooje ɗen waɗatake sina binaan alal kaw haɗoje ɗen wa accatake illa binaan alal kaw bal gurdan ɗan fow hiɗan mahi alal kaw kala ko ala kulol wurata jogoɗen ɗum moƴƴa kala ko ala kulol wurata walawla al khawfu lama ata shey an sinno wonano kulol hay fo wuratan waɗa mbidarɓe misal neɗɗo simo wonde e haqqil ko hawji woso ari ha katalol o dartoto o acca oton feɗɗa ko heɓi ko mettimo o wuggo noon ka landimo kon ɗum darnumaɗa ko hawful mawt kulol mayde ko ɗum haaɗi o wuggo tum en faami so ƴawa e leggal ngo accitata wotawa ngo e jokke ha tiiɗi ko noon ha o hewtoya dow so hewti dow ko kaw accitata wotawa e tono tiiɗi ko noon ha o hewtita ko ley landimo ko ɗum aɗa accita ɗum unoɗa fal hawfu min al mawt ko kulol mayde ɗum si ɗum ɗo iwi e makko wurata nden ɓawo nden ñande fof ndara mbi darbini sa neɗɗo so feeti haqqille ɗen iwi e juuɗe makko so joga kaw mayata kisan ko goo doga uko india ma uko yite ma darto ko warata mo bayri joon wala kulol ko hada tamo mayde ko pijidi ni fohi di mayi e kulol ndaren do joongi singi joodi ke o fi ande ni mare hawu tabihi arba to dawi a me mayi ya jaba ha me mangi ba to tungi wi kono wiri ni ya hewtali al khawfu min al maut si a hayni ke do bareru a uggini ka ho si hayre do ya ban ko ara indu boy lila wol li yi kono hadi ndu do kono ndo gini ndu al khawfu min al maut ala ko taga tayno wuri ko ala kulol kala ko ala kulol wurata kala ko suusi ma yeki tan jonnon jommen ko dum o yidi yo en hulumo den jogani non joni piji di fo kulol sina joni men moddi asusata mod susata jangol susata ngule susata sonsum asusata hege asusata bonka asusata yenne asusata piede asusata sokede ahula ta sa gudo ha no no ubini ka hulbinaki na khafu min kulli shay'in illa Allah ala ko susube sina joni men tayle ko woni ko en susu ko hulen joni men hani wadi benni man khafa Allah khafahu kullu shay wa man lam yakhaf Allah khawafahu Allah min kulli shay kala hul do joni men joni men hulbina mo kala ko yida susa ta mo kan susu do joni men wo joni men hulbina mo kala ko yidi ko dun sa ya wobbe yayi tate chele taji kata ke goy ko takke landibe onnu woni don ko ayali angaren ta ko hulbini don kon kono bente wada taake konnu woni don ben nay moja sana no don honta tana woni kambe tun andi fi o isu stal idan al khawfu min Allah min al adabi ma Allah sire don hulata jomi men ka werni tun haraihi mo wati nedi wondu de jomi men tabaraka wa taala al adabu ar rabi mahabbatullahi azza wa jal inajia enedi hakkune men e jomi men yidu golmo tawade yidimo kwadi ko do kad peji din fona hebirede adun kala mo nafata aidaimo mo lorruda o ani ka hakkil na jabi ya lorru mo yiduda ya lorru mo yiduda hakkil na jabi dum jabata kurun sitai al ibada mabniyatun ala al mahabba ko taw da yidimo rewa mo non bayda yidimo sa yida mo sarewi mo haray a forta dum non jabata shi al mahabba ko dun shi sharia on jaba tum min dirtebe cuudi didi wadobe dewgal yo taw goto e mabbe no yidi o e yida mabbe yidi dira sharia jabata bu ko wadi non wondobe sibe yidi dira be nafi dirta kono shi ama ko mi fala ko biddo babba ma on do mi yidi yo jombe e babbe mi mira e ai a ko don maeta insha Allah ko don maeta wi mi ko don maeta ai ko dun jomba tama si o yei o yiwa eta nao ko ya jabo eta si o yida mo tungo wadan tamo hefi ko wadani mo waka do wadir kafi andi da wai wadande neto ko hanu da mo wadande hara wadiran tamo no yelti nirta mo no ka tawa ya dange bengu ma nyawore tawa piji do won ma wadde din goddo wasa diide ko an wonnu do makko tun yata di tawa yidi mette asi do wasa ko sifade wono si balande ke ben ene ta jonni mo ta pan so ya ta mar so defa o defay kon woni o waddu de so defi ko deppu don ko mi ngara da di ta nyam goto yata hadum ene si a wupi ta tun ni jonji wala di wupude wupay kon woni o waddu de ko min dil to tadi ka boggol he ka borno ayi mo wadde piji din goy kono di puttinir ka berde no woni wala wadde dum no mo ayida ko ni tun wadi ran tam kurun so dara we ene hande kono adda fanno so jari hi a ko ne ino ka kuri to da fanno kono no ka kuri o de fi kono ni do puttin ta berne sina hara taw ala ka nyama si wana do karne gorko e wa nyamu de si fandi ka ko yi ba a inda ka kuri ko mi ya anka ita da mari haje mu wobe watta don nako don di nyolata to yaa di nyolu don non jango kado yaara ni marse anya won wonday na fadirom o heba haaju hunte teedo ko tawta won na farilla o na walla wallamo suwaro wi naro mi do fala en walla ndome bodon 20000 francs comme soda do goddu ay yiri mi ala hettude jonne 20000 tahmi watta du si yonu si do jogide kono walla mi jonne tam kono wadi ala la mutti nda berne kala ma mutti na le berne a wi a hedda ko ne juuda makko kon a dai ni hore ma wata wonde ya metin bernde neddo o jonne ko jogi kon bani adama muuli da kay dum o tagiraka ni o wawata dum ko wawata dum ko annabaabe ben e nelaabe ben e be joomi men hokki dum be nafo o ka dum metina bernde lorra ittina hala kadi dum moƴƴere nden no jokki dum ɗum duuɗa duuɗaka heɓoto idan hina jeeya e ma e haqqeji joomi meɗen needi wondude makko yiɗugol mo tawgol no yiɗimo si en rewimo tawi en yiɗamo dewal ngal laɓataake ko ɗum si ɗen renti dewe men ɗe dewe ɗen koye mi yaami hetko noddinama mi yamoodi mi juuloya ayri ɗum ma juule oɗo si ari ko non yirata himo juulira ko ɓayri ma juule jiñalgol julde ala weltorgol julde ala anda kijiri mi ɗo yahde mi daro mi gomnoɗa e joomi an ala ko heña heña tun hette ɗum ɗon woni dewal ngal ala mahabba ingal ala noon mahabba bonay ino jeeya e haqqeji needi wondude e joomi meɗen attawakkulu ala llahi taala wahdahu fawgolle dow makko kanko tu fellita o gaynay joni men noon sa jaɓi o gaynata tun on haɓay ɗum hay enen ga ɓeygumaa si hiɗi a gaynantamo on haɓay few ɓiɗɗo ma si hiɗi a gaynantamo on lancay ka o lancata si ɓeygumaa accima toroyke kotoma coggu paɗe onum wiiɗa kotoma mo hawtuɗa nene baba mo acca ɗon enna o telan coggu paɗe umpitoɗa ɗum ko wiyata amin mi gaynantama coggu paɗe on to miɗo andi ɗon gayna kono mi tanjin tum mi allah ala e ɗum e aata ɗum fillo ɗum fillo few min ko min addumaɗo ko ɓay miɗo gayna mi addirma ɗum sonka ha mooɓe wiye tigiri ka fillo soragol goɗɗo goa soro mo kanko tu si ɓutta ka ɓuttaytina ɗum ɓuttata jon men noon kadi ko ɗum yiɗi ko ya ɗettu fima fo watta juuɗe makko ɓayri kanko wi ya ayuhannasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwa alghaniyyu alhamid ɓay noon ko kanko woni alghaniyyu almutlaqu sa ɗetto peeji maɗin fawa e wawɗo wama marɗo haaju ittiɗo bani adama mo yiɗa ono ittino soñjino maafi sa ɗetti noon ɓittere ma e soñjama addi a fawi e ɓittiɗo ɓuruma ɗum huntatako sa maafike nelaɗon alayhi salatu wassalam no jeyano e sunna maɓɓe kala ko yani aanini ɓe awwalu ma yafalu bihi yatawadda wa yusalli lillahi rakatayn wa yasaluhu hajatahu kana ida hasabahu amrun fazia ila sala kono enen mboy famay hande acce kori darɗe ɗiɗi tun regiltaɗi piiji woɓɓe famay kori acce ɗum tun wawata regilde ɗi piiji koma acce la ɗum no regila ɗi piiji ɓayri ka yaata ton ko o woni jogiiɗo ɓerɗe ɓenɓen sa famodiri o a yehi ɗum newoto sa famodiralo o siyaɗa ɗum sottoyta aray moƴƴali hino jeeya haqqeji ɗin e nediji ɗin atta'alluqu billahi azza wa jalla fawgol e makko kanko e taqwa llahi azza wa jalla e hulugol mo kanko tun alhawfu wa taqwa noon no serti hulugol koko marete ka nder ɓernde taqwa koko ɗettata waɗa ko henjatama e lette makko ɗen ɗum hino serti sakkiti ɗum ɗum atta fi kasratu dicrillahi ta'ala ɗuɗugol jantagol ɗuɗugol jantagol joomi meɗen kasratu dicrillah min alamati mahabbatillahi ta'ala kono sen yii buy e meɗen miñayi jantortoobe joomi mum no haaniraano tawa enen kadi en jaɓata wadde no haaniri noon hara en fof ɗen yiini. En toro Allahu subahanahu wa taala yo hawrindin en ɗum ko yiɗi o wela ka raɓɓindinnagol haqqeeji Allahu subahanahu wa taala ɗin ɗen waawiɗi darnude ɗon ko heddi concern naati kadi ten yiya ko ɓuri ni hikketee ɗon haqqu rasul alayhi salatu wassalam. Wallahu taala ala wa alam. Assalamu alaykum.